जगा तू मेरा ना हुआ अब ये यकीन हुआ क्या थी मेरी खता तू बता जाऊँ कहाँ मैं मंज़िल का ना पता ठहरा हूँ इस कदर तुझ में सांसों की सरज़मीं पर बरसात ला जबकि मैं तेरे साथ खा